невялікую станцыю гэту нездарма Беларусью назвалі. Продкі нашыя ў даўнія леты тут гісторыю нашу пачалі. Тут рагнеда ўзняла нашу славу, Беларусі зару запаліла. Тут айчыну яна і яславу разам з воляй здабытай уручыла. Быллю даўняй, легендаю стаўшай, усхваляе і розум, і сэрца, невялікая станцыя наша, Беларусью, якая завецца.